فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سنقستيال إدلكينبا كسو دواد برنامج كدوحة عاوان قد بدأت كمق ليسان وحاكمي دا أسكر كترسان مامولك جبلان أو لغولا يكمين كدا عيدولايت كمقالدا كسمايو قديقة قرمت كأبارها أو راشين أقيبيي أفر بقل أو قويس أو كنو دقمدا جمامه أي ولاية دا جبوينكا kulan dhaxmaray wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Beesha Geeladle oo ka dhacay degmada Buulafulay. Qodobadaas iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Waa markar iyo dhuux. واسقال يلباتن كبش رجب سندا كون أفر بقول أفرتني سدح ده هجرجة وافقسنا كود بش سدحاد لبلا كون إيه لبي يلباتن كإميلادجة كسر دوادة روح أوفا فحسن إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أيام ما تور علسكو قاضي إذا ما كترسن ما ملك الجبلان كواس أو كسر بحي مجال ذا كسمايو كنا سيجيداي ديجان كيون توي كمين كاسي أيه قصار حوجن لجو جارسيي أسكرت الجبلان dhimashada askarta Jubaland waa 12 askari dhaawacuna waa 17 askari oo ka tirsan ciidamada Jubaland hadani ilahi bu'id al-ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin huwa hagaak idaad wal furqan barnaamij kuna waa dhuuxa qodobka kale ayaan ku soo maqan laakin markan ku soo dhawaada xubinti ruux quraanka oo ku dhaqan fadilatu sheekh noor macalin abdirahman ayaa soo jeedin doona ee dhageysaha boon khillu alquran yusaddiduhu khuluqu alquran wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وأطغال الله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. su'aadaha waxa ku jirta suuratu naziat waana inaan ruuxdan ku dhaqano darsigaana wuxuu ka mid yahay duruusteena tixanaha ahayd ee qoraalka quraadkeeda waahay quraanka dhuuxa ku dhaqan sunnaduna kama harto alla markuu culay sidan wal arda ardadii alla fidiyay bacda dalika cirka abuuridiisa kadib ayuu alla dhulki fidiyay dhaxa alla waafidiyaha ardadii ardadii ayuu fidiyay وافدي معناه حيته والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أرضي وحكصوصا ماءها بيهدي لم بيها الغنوليا وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمن الركان ألا كيديا فسلكه ينبيع في الأرض سومين ومرعاها داقيدي وضدك يدويد وحي عنان ألا وحكصوصا بيهس أبارنا دير عضو أرت ضدك يدويد وصاميهس وحوصيد عوصوصا متاعا راح اندرتد لكم إذنك إيه ولأنعامكم حوليكينا iyaa la idin raaxayna oo dheef inaad heshaan oo aad hadaba maaratay manaaficdaas ka faa'iidaysatana lagu talagalay mataan raaxayn iyo dheefsiin darteeda ayuu alla sidaa u yeelay lakum idinka wali ancaamikum intaas marka waxa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala alla wuxuu abuuray marka hore cirka uu abuuray قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين markaasoo dhulki abuuray hadane mujeeda cirkii uu abuuray kidib uu hadane dhulki abuuray cirkii oo markaa aan fidsanayn ayuu kidib fidiyay suuratu fusilat aayada ku jirtaana tibaaxaysa wal arda ba'da dhalika dahaha marka macnaheedu waa inaad garataa ila dhowrka aayadoodina isku akhrisaal rabaa si aad wax dheelitir ama macna dheelitir markaas aad u heesho hal meel kaliya haddaad akhriso waxaa laga yaabaa in dheelitirkii aada weyso. Aayaddan marka waxay tilmaamaysaa aayaddii ka horeyso, allahu rabbulcaalamiin awooddiisa ayuuna tusiyaa, antum ashaddu khalqan ami samaa, banaaha, rafaca samkaha fasawaaha, waaqdasha leylaha waakhraja duxaaha, walarda bacda dalika daxaaha, akhraja minha maaaha wa marcaaha, waaljibaala buurihina waaqotumiye alle, arsa alla waaqotumiyaha jibaasha ayuu qotumiyey. U fiirso alla subxaanahu watacaala awooddiisa ayuuna tusiyaysaa. Waa inaad mar walba fahantaa cilmiga dhabta waa cilmiga ku tusihaya allahu rabbulcaalamiina aqoontiisa waxa maqan iyo waxa joogaba idlaysay iyo awooddiisa wax soo reediga karaysan jira wax iyo qiimada dhabta oo ah aliimaanu walcamalu saalix. taasaa waxaa la rabaa marka inay adiladan ku tusiso allahu rabbulcaalamiina ayaa cirka fiiri dhulka fiiri sow ka dhigay sida daaqa cirka unyabiya ka keenay ayuu haddaba wuxuu akhraja minha maaaha wa marcaaha. cirka dhulkii uu markii hore ka keenay cirkii uu ka keenay dhulkii uu ku shubay dhulkii haddana laga isticmaalay ceelashii iyo wixii oo dhan laga isticmaalay iyo badihii webiyadii oo dhan. markaasuu alle wuxuu leeyahay mataaca lakum walianaamikum, buuraad arkaysina saasay haddaba yihiino waxaa alla subxaanahu watacaala u qotamiyey in dhulka uusan idinla ciirciirin. kaasuu alle wuxuu leeyahay adduunkaasaan u dhisan iska sii joogi maaye waxa alla ugu tala galay ajal musamana, ma khalaqna samaawaati walarda ma baynahuma ilaa bilxaq ajali musaman, waqtiga hadduu yimaado waxaanu dhan waa baaba'ayaan. faida jaati taamatu lkubra, haddii tiika wax walba ka saramaraysa ay timaada weynanka bandeed. haddaba maxaa dadka uu sameeya? dad badanoo maanta mahsan maalintaasay baraarugayaan. yowma idin yatadakaru linsaanu wa ana lahu dikra, haddii hore haddaan u baraarugin xilligaas ma ku anfici. idan marka adilada muuqata waxaa waaye qur-aanka waxaa la yidhaah waa al aayaat altanziiliya, aayaadka tanziiliga oo allah kula mara maqal iyo muuqaal waay. sidaada telefishinada dadka lagula gooyey wuxuu kule adduunkan la socaa telefishin adduunya aakhiraba aad la soco kartaa lahaya maqal iyo muuqaalna ah. ilaa waa aragto marka telefishinka la fiirsahay shay muuqaaya shaygaas waraa la socda lagu yaha shaygaas kada waaye wadiifatuu kada wakada. inta fiiri cirka fiiri waajibna kugu waa inaad fiiriso oo qulunduru wataan haddaba soo qaadanay durustay ka mid ah aan soo qaadanay falyanduru linsaanu ilaa tacaami wa soo socotaa. inaad marka fahanto telefishinkaas weyn fiiri allahu rabbulcaalamiina inuu keligii yahay midka isugu wax walba abuuray, keligii yahay midka wax walba isugu iskale, keligii yahay midka wax walba isugu u taliya. berrine qabrigii markaa tagto waxa waaye cid kaloo talaysa male, man rabbuka waman nabiyuka waman diinuka ku sugaysa, meesha caalamku talimayso salimayso qabaa'ilkan iyo dowladahan shaqa kuma leh. haddii intaad jaanis leedahood wax kala qola karto ood wax kala dooro karto ayaa la rabaa go-aanka inaad qaadato. tala haddii gacantaada ka baxday khiyaarba aadan lahayn inaad tiraa waxbaan doorahaa hadda iga go-an tahay taas waxba kuu tari mayso. mar haddii dhuuntu shanqarto wax ku hara ma jiraan. taasna marka waa sidaasi cilmigaas ama aqoontaas iyo iimaanka aan ka faa'iidaysano. maxaa yeelay iimaan iyo aqoon wada socdaa la rabaa, iimaan iyo aqoon wada socda. waqaala ladiina uutu lcilma waliimaana laqad labitum fii kitaabi illahi, suurada suuratu rum soo maraya ilaa kuwa bilowga alla ku sheegay cilmi aan iimaan lahayn ay wateen. kuwa iimaanka iya leh na waa kuwaas isla suuradda alla ku sheegay waqaala ladiina uutu lcilma waliimaana laqad labitum fii kitaabi illahi ilaa yowmi lbacdi fahadaa yowmi lbacdi walakinakum kuntum laa taclamuun. taasina waa sidaas, wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. kulan ay berber socotay dowlad diini ah oo socotay muddo 10 maalmood ayaa wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Beesha Galad leh waxa uu ku dhaxmaray degmada Buulafulay ee xarunta wilaayada kulanka ayaa laga soo saaray bayaan Bismillaahir Rahmaan Beesha reer Galad iyo wilaayada islaamiga ee Bay waxay isku raaceen kadib dowro berber socotay wada tashi qaatay muddo 10 maalmood sidan soo socoto Beesha waxay isku raacday hirgelinta iyo kor u qaadida ku dhawanka sharciyada Islaamka. Number 2, Beesha waxay si buuxda u garab taagan tahay mujaahidiinta naf iyo maalna ku bixinaysa jihaadka wadada Alle. Number 3, Beesha waxay halkan ka shaacinaysaa in ay beri ka tahay gaalada iyo gaala raacyada. Number 5, Beesha waxay beri ka tahay doorasho ku sheegyada riddada iyo cid kasta oo ka qayb gasha doorashadaas. Number 6, in ay Beesha ilaaliso deris wanaag beelaha walaalaha ah ee deriska yihiin. Number 7, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka ku abtirsada Beesha inay ka soo baxaan safka cadowga Allah ee saliibiinta iyo murtadiinta Allahna ay u toobad keenaan. Number 8, in Beesha ay dardar geliso korna u qaado barashada iyo ku dhaqanka diinta Islaamka. Number 9, in ay ilaaliso minnimada gudaheeda ah iyo guud ahaan ummadda Islaamka. Number 10, Beesha inay kaalin mug leh ka qaadato waxtarida iyo quudinta dadka tabaaleysan ee abaaruhu ay saameeyeen. Number 11, in ay Beesha danteeda gaarka ah ka hormariso danta guud, gunta iyo gunaanadka. Walaayada iyo Beesha waxay ugu baaqayaan dhammaan dadka muslimiinta gaar ahaan dadka ku nool wilaayada Bay in ay Ilaahay u toobad keenaan si Ilaahay ugu bixiyo abaarta ugana bedelo aran, sidoo kalena laga wada qayb qaato halganka jihaadka ee lagula jiro saliibiinta iyo murtadiinta. Wabillaahi tawfiiq. Odayaasha Beesha Galad ayaa ka hadlay kulanka. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafi lmursaliin nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama baad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Martiqaad sharaf leh, maamuus leh, wanaagsan, si asluub leh, nanee la dhaqami yaananee suubi. Marka insha allaahu wilaayadan yeena may baalanaa jazaakum ullaahu khayraan, may ku lukulugnayhi weji furfurun barnaamij oo eed un aan ka ganacsagna wanaag badan yaa kala kulugnay, may kale kala kulugnay raashin shalgoon lahan eedan asluubaysan eedliin habeey yaa kala kulugnay, may kala kulugnay dad khaadimiin ah oo hamin ii maalan una dartaan dhafarayno waana geen an hargaane an harsadaan hamin an dhafarayan oo una leynin khaadimayan Ilaahay dartiis nin ka khaadimayan yaa kula kulugnay, may kale kula kulugnayhi diinki Ilaahay oo hanin diji oo nabashii haninka dhiibi ini umudi deersiyaan waajibki yoo lahaayan inyo deersiyaan yaa kula kulugnay dhowrka taaban ni akhri adugu tumun kitaab oo kale. Marka jazaakum ullaahu khayr dhaxalkii nabaga oo ini una dhiibsanana ninka taragalay yaa dhiibsani runtii konton iyo litigof hadda un antik roog oo ku kala kooyni afarta degma hadda la sheegay degmada Diinsoor, degmada Gasax Dheere, degmada Baydhabo, degmada Ufurow, afartan degma dad shoo ka kooban yihiin konton iyo litin qof. Marka may iibsadeena dhaxalkii nabaga, nabaga xoolo mal ku dhaxalan, beesana mal ku dhaxalan, walaal ku dhaxalay kaliya ma hayana diinka haayan. Alxamdulillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuuli illaahi wa baad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إخواني أولا الله يا أمه النجان سبحانه وتعالى الله إني كل مي مكان كان ظاهر كا ونما على موصف إيلان كعبادة شندي إله كبر إني كل مي الله سان أمه النجان أي ولي ما هنك أدنى عرف هذا يو هذا التوصل به عرف هذا واسير يو علم دينه هريتي بك هذا اللي جزاهم الله خيرا بك تاس بك تاير سنية لسيئة كايان إن شاء الله ما يفضل إلا مقرب إليني والقرياف هذا لما أسقط بقى كوا بيانك يوم يوم حكبه وهذا نطلق آخر ياي سجود إني بيلترجيل دي عن قالتي إن شاء الله كايسي مقرب كين كوري يو وأنا دعو جريد دهنا يو قلبي شو أنا كفرح سيني وأنا تاير سيني إني وقاعدين ومتي كدم بيتورث بجرتون ساسما لقالتي إن شاء الله تحس قلبي كين كوري يو تنقل لما ميلان سادل شغاي ما يكجرني معلومات ومعلومات يا كجرني ما يبان نهاية معلومات ذهبي يبان نهاية ما يقول إيديا فأيدي بعض يلا كل كلامي كتبت لك آخر يوم هي أنا كتب أساسي الدين أو هاي والبعض يلا كفايدي ضد بعض نحن دولا يهم دوشة كفيدة من ضد بعض نقل بشر دوا ولا نقل بشر كفيدة إيد بعد ونقل بعض كل كلامي كتب ديو هاي تومي ودور هاي يوم حضرات شو كده جرن إيد والبعض نقل كفايدي ده كي مسؤولين ده هاي قبطان يب قالين ما يبغوا أنس دهنا إني لو كبلا وسأدو ساس أو كلام تيو كدم بيت إنتو جيه دهنا دروس تميلون يو كذا أم تيو ديرسي دهنا مرك لما يسيق قبل لك جابية جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم إما بعد إلهي بما هذا مسونات ما حد جود يوم ما حد جار إلهي بأس كله نوارد المسلمين سيدي هو بسمعي ضاع الله لو ما يحقي جانها أني والبن هلاوان ومضم النمذية إني لك الددارو هو بمضم الله لو أني ولن إلا ذوان هو الحمد لله تن ولا الكود إلا هايو فولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الريحكم هدي للدودو أو داتا باس أمركا والفشل ما مركا هو بدود كويتو فشل هذا كوياس أو دي لونة تباس أمودنا ما أنت يا ميكا لا إن شاغانا هدي إلهي لك أبسدو ولا إله أذكير أذويدتو إيب عمال آخر النغدان والإلهي كير النغدان دما أنتيو أني الحمد لله والخسارة لرامس لبات الليان لكلمان جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطعي وقدم بيتي وحا كولانك السوق قبقبيي واليقو ولاية الإسلامي قاه إيه باي بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد إخواني جزاكم الله خيرا ولأنك مهم سن ما يبواها أو نسدر دار همانا إلهي أبسنتيس إلهي كأبسن سبحانه وتعالى أنت سيك دمنا ولاية إن شاء الله تعالى إيدي إيدا سينك مهن نقاس السدي شرفت الله هايتي ان ديرناتنا كجرتي او طلقاتكي ادكيسغنا كجري دروستي ميلو كسوتي iyo نقاشكي ولا هادلكي iyo بيانكي انتبا ان شاء الله تعالى هنسارتن مثلا جزاكم الله خيرا ايديادا وناجيدن سوبدان ده ماركي هورو لنيس ويراي مايلاس كلا باهدون iyo مايلاس اردون اي يا ولبدان ججري دوغدا ماركو ولاغي كرسناي هان لهاي والمجرنا كلام مجرنا إلهي سنبرك آية مركز سجود ما يرفع إن شاء الله تعالى قضبضي يبيانك حباهي أولا أخرياي أني لدغن قليو لهر قلي ننكو نغن أفكو بطو أولا اسم الله تصمير عن الروك ساسين ننكو نغن والرب إهو سدي أدركي حاجي شاقاي قوس كدن بغلك هاي أني نغن جزاكم الله خيرا بيانك ما يكون مضحايا كجريها أني جهادك لقرب سرم مجاهدين تاني لقرب سرما جهاد كنا لدردر قلي يبيانك كجرتي رونتي ان افرت دقمه ترقنكو كوين لما كون مده حسارة سارن قالي كجرت مارك جهاد كي اي قالي هوب اللي ارمي الارمي انك بحارة قاسي قروي حكا دالتي يبا قالك الرو ان دول مي الارم بها ادى سببه قاسكو ان با اتمالك له يعني مرشاوة كوي دونت ان شاء الله تعالى لكن هوب اداركي انتي نهاركا هجيك رير قيل اللي ولاغي walaayidu ku kudha jaray dhan diin soor leey ka toos lama saacadoodna mal haysto ya sasmaa ha lama saacadoodna mal haysto laana dadkan dad muslimiin aw thumma naftaha ana si ki jarto oo kale ka jarto waqti ilaahi dhamashan qor leey dhamaday hatana allah subhanahu wa ta'ala ya ma'ajo ahli jar ya garab surun wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin hoba go'aan azima lagaadado walba ayno herna geeki diin soor gaas dheera intii ku horo wayan waa bayl shal herne beer falowki iyo awlaad dhalawsho iyo koryoosho bani dambayto hortaxaan ku farxala nin geek la kabalam la dhagaaji gabalkaasi geeko malas ka haysto marka insha Allah ta'ala ani han dharun alatus galada dharun alatus iyo habadabilnis liderna hob geelada dhanka ka dhagaaga leer habadabilnis liderna horaya amaaraha ta diin soor ninka jarafaday ya dankay wadato may meel ma fadhiifan waa diin soor ma fadhiifan xaqiiqo waa marka insha Allah ta'ala qodobada may ba kumad haayay in gaalada baraa'ata meel ku qaadato wa quraanka la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda allaha wa rasulahu suratu at-tauba may kabla wadasi bara'atun min allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeena marka insha Allah ta'ala gaalada in baraa'a dhameystara lagu qaadada baraa'adaasi marka macna jamay buu ha gaalka in aad neebata ani aad la dagaalanta ani aad heel iyo walba ansiina goyta tamaman goyta meel ka ardoona kadil la ha ku jirooda baraa'ada kumadata bariyalkan meel socotaana magaaladii diin soor le raay inaan in xurooto ka dhawto insha Allah ta'ala marka khayr badan iyo wanaag badan socda marka dadkan in ilaaha ku hijrooda lagu dheerada lagu fogaada waa maqsad min maqasid shari'a shari'ada ay nijidayti quraankana ka taala markoonu wal amaane markoonu wal amare markoonu lankii han hijroona ya lacanaanade sasmaayna quraankan tabay ku helama jazaakum allah khayran an sidoo kale tomay dirdarme insha allah ta'ala meelin durus badan la ka qaadade wal badan la ka faa'ideysadi ama wala aragay haatoy ama xaraf la akhriisaday dad la laqbay haatoy ama maxaadara haatoy inta bana iska jarta diintii hay inta la qaada ehelki ee iyalki ee qaraabadi ee muslimiinta reedno jaran anuu geysin ana la geysiya inta aad ka dhaqmaasa an lamada ani dadka kaleena geysida inta dadka kaleena insha Allah ta'ala la geysi waana saasa dhaqanki soo banaayay ya hay salafkan radwanullahi alayhim sahabada ilaha kubillaw nabiga ahri jaran alayhi salatu wasalam wal nabar unina ka amal falno ka dhagagna dadka unaha ku tabniina inshaag wafdu abdul qais hadithki ku warramay ka saasan jazakum allah khayr adarkay haaj jamaacad sidee in duruustan iyo dowraadan haato eed lahan nagnag balango insha allah taala ya balango waajibadku walaayid in suurta may ku madaha umataasay in wacyi jidina la dhis marka asala bahayti in dhaqaalada kan la walna ka baran waana ka jahan waana ka noolan saasab ilaahi subhanahu wa taala ninka ka daagay ugta ha in meel dharar naado boqolanka tala galay ba ma لان القران كمي كجرته قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم ما دوتال وامال اقترفتموها هيا وتجاره تخشون كسادها هيا ومساكن ترضونها هيا احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله مرقس قفكم ولا يسجلد فدي او الدنيا كسابسنا انتاسو والدي awladis qaraabadis walaaladis haasas jey ee xoolagii isa kasbaday shaqaysaday kasab xalaal ah ma hoogna ma dhacna isu shaqaysaday guriyalkii isa dhasaday wa masaakina tarbaunaha jazakum allah khayran marka eed iyada ambadiyaan una dowladka walaagay tabartayna ma xagradan runtii may ka jartay ha qodobadii bayaanka ka jaray ani daras wanaag la kala dhagada beelaha muslimiinta iyo beelo gudajeba sasmaayna runtii walaayid ma eedan ka faraxsanta go'aankii isin deertin markii ilaahay san ciisaysan barakaay mayna ka kooytay go'aan iyo dhabar adag azimi iragnimay ka kooytay maana ilaahay subhanahu wa ta'ala seen ku abal mariya jazaakum allah khayran eediyada marlamaad mar sidaha seen ka mahadnaqaas walaayida intaas warkeena ka gaba gabaaye assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadani ilaahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shababul mujahideen ayaa gurmad ka qaybiyay degmada Jamaame ee wilaayada Jubooyinka ku dhawaad 400 oo qoys ayaa ka faa'iideystay howlaha gurmadka wariyeen Maxamed Ciise ayaa wareystay qaar ka mid ah dadkii raashinka loo qaybiyay kubila magacaaga wax lagu siiyay magaciisa Leeban Xasan Mugulo ayaa leeyahay walaal maanta waxa lagu siiyay maanta alxamdulillaah waxaan hor siiyay loor bariisa loor bur ah laba caag saddex oo saliid alxamdulillaah islaamka ayaan siiyay alxamdulillaah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan kosoko ayaga maanta madaxooda aan ilaahay nagu siiyay marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waa maanta wadi joogi hore ee joogi maanta isku joog ma aha maanta joogiisa dhisan waayo magaalada jamaa markii raashin la qaybina ilaa 10 iyo 30 ama 15 ugu yaraan ama 6 ay ku dhimatay ahaydi ilaa dhaawac lagu daldalay ahaydi maanta alxamdulillaah amni ayaan ku qaadanay raashinka cidna la tirsan haysa ma jirto dagaal la'aan buuq la'aan alxamdulillaah sidii hore ee hadda dhaan alxamdulillaah oo ilaaha ku mahadsan waayo raashinka hadda noo la keen jir cudur baa ku jiray daacuuna ku jiray dadaga helay maana gaalada waanu dhuminaayeen waanu dhulminaayeen alxamdulillaah hadda anaga macna isku filin hadda islaamka ahaan alxamdulillaah islaamka gargaarka ayaa dawladda islaamka ayaana soo gaartay alxamdulillaah alxamdulillaah waa ilaaha ku mahadsan waa sidii hore hadda joogo isku hor jingma hadda alxamdulillaah waxaan leeyahay alxamdulillaah ilaahu madaxiina kor allah ka dhow islaamku allahu akbar waxaan dheelahay gaalada meel walba ay joogay inuu ilaahay duleeyo alxamdulillaah sidii aad ku ogeedeen ma ahan wadanku waa isbedelay alxamdulillaah islaam ayaa imaaday raashinka maanta hataa garoonka ku dhaafi kartaa cid ka dhaceysa ma jirto cid ku duleeyneysa ma jirto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu cusmaan maxamed cabdi cambuur waxaan la sii maanta waxaan la sii macnaa half breeze half sukor half bur ah laba saddex lis laba saddex lisriid aan la sii taa waxa ku maasan walaalada islaamka ku maasan aad iyo aad ayaa wax nool ugu nool sii aad iyo aad ayaa islaamka guul la sii islaamka ilaahay kor ka dhigo gacantooda kor ilaahay ka dhigo gaalada allah naga jibiyo dibka inuu waayo allah naga qaadi ilaahay naga qaadi kare dhowr goor ayaa wax la qaybiyo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen dad ku dhintay dad ku dhaawacmay dad wax ku noqday haddana maanta nabadgelyo waxaa lagu qaatay aslaax aad u wanaagsana lagu qaatay ma garatay sumcadeedu la aad u wanaagsantahay aad u fiican tahay alxamdulillah inkastoo nin iska xanuunsanaanahay oo iska jirinaya laakiin aad u fiican tahay sumcadeedu maxamed aadi adwa wanaasanya haka maxaa ku duceynaysaa marka walaalaha ku sii haa walaalaha ilaahay muraadkooda ilaahay saalo ilaahay wiishaar ilaahay ka qabto keer hormar ilaahay ka siiyo kanada ilaahay ka jabiyo ay ugu horeen ku bilow magacaan haa magacay axmed ali raaxmi suumar waa maanta maxaa lagu sii bariis iyo sokor iyo bur iyo saliid ali sii walaalaha ku sii walaalaha ali sii haa ee maad ilaahay oo haya oo ilaahay iyo haya waadin qabi walaal islaamiga mujahideen waadin dadka raashinka la siinaa kama taa dadka la siinaa kama taa haa maxaa qaata bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor marka nidaamka wax loo qaybinay masha allah waay waay farxadaada dhankaaga ka war masha allah alxamdulillah inay gacantooda kor ka dhigo ilaahay ka dhigo dayna insha allah bismillah magacaygu waxaa la yiraahdaa abu maxamed kawaran maanta waxaa lagu sii waxaa la isii haaf bariis haaf bur haaf sokor laba caag saliid ah wilaayadda islaamka waa jimca maxaa la jiray waxaa isiitay jamaama insha allah wilaayadda gargaarka degmada jamaama gargaarka abaara kawaran marka dareenkaaga alxamdulilah rabbilcaalamiin aad baa dareenkayga alxamdulilah maasha allah waay waxaan ilaahay subxaana watacala aga rajaynaa kuwii bixiyeen iyo kuwii qaybiyeen ilaahay subxaana watacala inuu gacantooda kor ka dhigo ilaahay gaalada inuu naa qabto biidni illahi tabaaraka watacaala dadka oo jamaama degan miyaad ka tirsantaa mase tuulooyinka dad ka yimid ay tuulada bangeeneerey waa haa kabar markii nidaamka wax loo qaybinayo maanta ma sha Allah nidaam aad iyo aad loo qancay Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa ku bixiyeen bedelkooda qaar qab inuu Ilaahay siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala anagana inuu noo barakeeyo biidnillaahi tabaaraka wa ta'ala ugu dambeyn walaalaha ku sii maxaa ugu duceynaysa walaalaha sii maxaa ugu duceynaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala janna Ilaahay ugu bedelo biidnillaahi waxaan ugu duceynaa Ilaahay gacantood kor ka dhigo Ilaahay subhanahu wa ta'ala gaalada uu ka qabto cadaw goolba inuu Ilaahay ka qabo ka badbaadi Ilaahay xaqiisa ugu duceynaa ugu hore magacaa ku bilow magacaa waxa la yiraahdaa Umar Haaji maanta waxaa la siiyay walaalada Islaamiga siisay sokor bariis iyo bur iyo saliid inta baa helay way halka lagu siiyay waxaa la igu siiyay jamaamad dhaxdeeda waagaa dadka jamaamada degan meed ka tirsan taa mistuulka ka timid jamaamada dadka degan ka tirsan kabar markii nidaamku wax loo qaybinay ma sha Allah nidaam degan oo jabigiisa fiican yahay oo si wanaagsan oo sharaf leh yaa wax loo soo filisay maanta in lagu siinay raashinkan kullay walaayadu waa ka filay inay wax bixin doonto insha Allah barka walaayada mar walba dadkeeda ka war qabtaa waana ka sugeynay waana noo keentay ma sha Allah way ugu dambeyn kabar farxadaad farxadeed aad iyo aad u sareysa maadaama maanta wixii baahida jirta iyo dhibaatooyinka jirta iyo abaaraha jira maanta walaayada wax loo soo bilaawday aad aan ugu faraxsanahay ma sha Allah insha Allah ilaahay mahdiisu waa Allah barakeeyo kor Allah ka dhigo guul Allah siyaan leenahay oo horeen ku bilow magacaaga iyo waxa lagu sii magacayga waa Maxamed Cali waay raashinka waxa la isee bur bariis sokor saliid alisi maasha Allah waa ku taageersanay raashin aan nolosi farxad weyn aan qabnaa maanta anaga jamaamo tuulada jamaamo way jamaamo ka saata mustuulooyin kale rendar jadid way ka walaal ku sii maxaa ugu duceynaysa walaalaha waxaan ugu duceynaynaa aan taageersanahay farxadii wanaag ilaahayda ka jir joog ilaahay inta ka dhig taageersanahay nidaamka iyo qaabka wax loo qaybinay maasha Allah nabad kaliya bashbash ma ku qorayay sanad farxad aan qabnaa maanta wareen ku bilow magacaaga Nurta Aadan Ibrahim way Nurta Aadan Ibrahim waxa lagu sii maanta bariis sokor saliid bur waarta oo alxamdulillaah rabbil caalamiin walaalahaana ilaahay koraha ka dhigo filis in lagu siinayo raashinkan way maya ilaaha no soo gargaaro no keen walaalahaana way ka waran farxadaad alxamdulillaah shukr almulku way wanaagsan tahay farxadeeda dad waxa ugu baaqaysa walaalaha ku sii walaalahay diintooda islaamnimadooda inaan kor asqeelo diinul islaam inaan kor ay noqoto walaalaha muslimiinta inaan kor ilaahay madaxooda asqeelo ku bilow magacaaga adee aamin usmaan way aamin usmaan maxaa lagu sii maanta bur bariis sokor saliid halka lagu sii degmada jamaama lagu sii way adiga degmada jamaama ma degan tahay mistuulooyinka hoos imaad tuuriya bangeeni way bangeeni ata faraha iyo caafimaad iyo waxa uu deenaa madaxooda kor inas ilaahay dhawaa guul intis ilaahay siiyo ma filaysaa adiga maanta in raashin lagu siinayo maya ma filayna farxad baan jooga maanta qaabka wax loo qaybinay ka waran ka warbix sharaf iyo nidaam iyo asluub loo dhigay maanta Raadu Axmed Moose maanta halkan maxaa ka jira farxad wanaagsan aan ku jirta bariis bur sokor saliid aan nolosi nolosi walaayda manaanku weyno tarbunko jamaama ma degan tahay mise waxaad ka timid tuulooyinka Soomaali Ismaamoota tuulada Ismaamoota aan ka imaada ka waran maanta ma filaysay in raashin lagu siinayo wallahi ma filayna farxad wanaagsan aan dhaxfanana hadda islaamka ka cuntooda kor Allah ka dhigo ka waran markii qaabka wax loo qaybinay ka war bixi bal wallahi nadaam fiican aan u qaybsanay raashinka noosi ka waran markii walaalaha ku simxaa ugu duceynaysa gacantooda kor Allah ka dhigo islaamka guul Allah siiyo gacantooda kor Allah ka dhigo gaal Allah jeebiyo dhanka kale gudiga gurmadka abaaraha waxa uu raashin ka qaybiyay qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha dhexe boqolaal qoysas ah oo ku nool Gamboole ee Raagaceelo oo ka tirsan Shabeelaha dhexe ayaa ka faa'iideystay gurmadkan aan ku hormarno qaar ka mid ah dadka gurmadka la siiyay ee ku nool deegaanka Gamboole odayga waxa la yiraahdaa Sheikh Cali Broy waxaan joognay degmada Gamboole oo Dar es Salaam u dhow aan joognay waxaan ka soo baxay bada waxay gudiga gurmadka gargaarka ayaa macnaha anoo joogo maanta waxaanu keenayeen deeq qashinayno keenayeen waana gacan qabteen sokor saliid bur bariis aynoo keeneen alxamdulilah ilaahay ku mahadsan gacantooda gacantii sareysa ilaah ka dhigo ilaahay ajar iyo xasanaad ilaahay ka siiyo abaalkoodana ilaahay abaalmari kara ilaah waa abaalmariyo cadowguna ilaahay ka jabso wallaahi aad iyo aad ayaan u faraxsanahay arrinkaas nagana waa iska dareenlana wax dhibaato ma leh muuse yacquub beri maanta waxaan qaadanay haaf bariise iyo haaf sakor e iyo haaf bur e iyo laba caago saliide ayaan qaadanay yaa idin sigi guddiga awaaraha gurmadka xarakada al-shabaab ilaahay ha ka abaalmariyo jazakallahu khayr aniga cabdilmaalu shaqadiina maanta waa lagu bilaa deeq aa lagu bixiyo haya waa noo keenay guddiga gurmadka xarakada al-shabaab awaaraha noo keenay deeqda maxaa ka mid ahaa oo laydin sigi deeqa nalintii waxaa nalintii door bariis haaf bariis haaf sokore haaf bure laba caago saliid waxaan sheekaya cali cabdullaahi ibraahim degmada gamboolo waa degmada gamboolo ilaahay khayr ha siiya guddiga abaaraha maanta lasoo booqday ilaahay khayr ha siiya ilaahay islaamka maanta dadka si aad ah gacan qabatay ajir had allah ka sii cadow ilaah laga jibiye ilaahay alxamdulillah carta qofas allah geliya meel kastoo madanid a joogto kor lahal madanid kor lahal qaado waan gartay ilaahay intaasaan alxamdulillahi aan ku ducaynaynaa walaayada islaamka maanta aadan ugu faraxsannahay waa noo gargaartay wadiga abaaraha aada dadka u qaalmeeyeen khayr allah siiya haaf bur e haaf bariis lo haaf sakor e intaas idala caba sariid intaasaa nala siiye ala qof la siiye khayr allah siiya allah abaal mariy ilahay idinkiisa ahay ka waran shacuurtaada aada ubadanaa farax waa farax iyo mafarax farax waa kuwaasi waxay ahaayeen dad raashin lagu siiya gamboole markaana waxaa idinku soo maqan qoysaska raashinka loogu qeybiyey raagacele waxaan joogaa degmada raagacele maxamed moolow maxamuud aqaanaa guddiga abaaraha gurmadka ayaa waxaana soo gaarsiiyey raashin deg deg ah waxay noo keeneen bariis sokor bur saliid alxamdulilah guddiga in badanba wax bixin jira laakiin waa hadda beriga waa beriga nagu koobaad laakiin guddiga in badanba wax bixin jira dabcii magacayga waa haadir macalin axmed degmada raagacele waxaa nagu soo qaadlay gurmadka deg dega abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab deeqna maxay ahayd dadkii abaarihii ay dhackacsheen diriga ku bixiyo waaya waxayna siiyeen sokor maxau ahay bariis bur saliid ayna soo gaarsiiyeen marka si fiican ay usoo gurmadeen wallaahi waa uga mahadcelinaynaa aad o aad waa uga mahadcelinaynaa si fiican oo wanaagsan oo wacan ilaahayna maxay ahaday garab kor ha galo dadkan iska maxay ahaday iska tabaalaysan oo iska danaysanay oo macnaha ay usoo gurmadeen waa uga mahadcelinaynaa halleena ilaahay marka hore alle weli ilaahay aan u mahadcelinaynaa uma xarakata shacab mujaahidiin aanan dhan u mahadcelinaa insha allahu wax badan aa naloo qabtay aad iyo aada dadkan loogu soo nanaqday maantana waa faraxsan yihiin waxayna ku faraxsan yihiin ilaahay sa ugu soo gargaaray ku faraxsan yihiin waxaa kale ku faraxsan yihiin amniga ay ku jiraanna waa ku faraxsan yihiin guddiga abaaraha wixii ay qabteen oo maanta ka hor muuqdo dadka muslimiinta hortoora ishana lagu arki doono haddana idaacadda si fiican looga dhegeysan doono caalam ahaan waa ayagana waa ku faraxsan yihiin aad ay u mahadsan yihiin saasaan leena فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم guud ahaanna halka ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh بدين عظيم